Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszą gościnią jest Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkini Senatu, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. 19 naruszeń przestrzeni powietrznej, 4 drony zestrzelone. Odbyły się wczoraj konsultacje sojusznicze w trybie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Premier powiedział, jesteśmy zdeterminowani z panem prezydentem, z ministrami, by działać jak jedna pięść. W takich chwilach musimy zdać egzamin jedności. Czy po wczorajszym dniu może pani powiedzieć, że władza zdała ten egzamin jedności? Wydaje mi się, że wczorajszy bardzo trudny dzień, dzień, którego gdzieś się spodziewaliśmy, bo jednak ta wojna za naszymi granicami jest cały czas i wiemy, że Rosji tak naprawdę nie chodzi tylko o Ukrainę, ale chodzi o w ogóle zmienienie porządku świata, chcą zwiększyć swoją strefę wpływów i gdzieś wszyscy czuliśmy, że może taki dzień nastąpić i ten wczorajszy dzień pokazał, że nasze obawy wszystkie były prawdziwe, ale wydaje mi się, że wszystko wczoraj zadziałało. Wszystko zadziałało, a co ważne, odpowiedzialność najważniejszych osób w państwie, że mimo różnic jest wróg, najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego kraju i wszystkie wczorajsze działania pokazują, że wczoraj zdaliśmy egzamin. Ale Rosja mówi, że to nie były ich drony, że nie mają nic wspólnego z tym, zaprzeczają, proponują nawet konsultacje. No tak, ale znamy Rosję i wiemy, co mówi Rosja, jak się zachowuje i nigdy nie mówi słowa prawdy. Było to specjalnie zrobione po to, żeby raz sprawdzić, czy my będziemy wspólnie, czy będzie wspólna reakcja państw NATO, naszych sojuszników na Zachodzie. Wszystko tutaj się okazało, że zadziałało. A Rosja oczywiście będzie próbowała, zresztą widzimy skalę dezinformacji i fake newsów robionych przez stronę rosyjską w sieci. No takiej ilości dezinformacji w ciągu kilkunastu godzin dawno już w polskich mediach społecznościowych nie było. Czyli pani uważa, że celem tego ataku dronowego było przetestowanie jedności NATO i przetestowanie polskich władz? Takie sprawdzenie, tak, sprawdzenie. Do jakiego stopnia mogą się jeszcze posunąć? Co mogą jeszcze zrobić? Jak daleko mogą wejść? Ile kłamstw mogą jeszcze powiedzieć? Donald Trump wczoraj napisał w internecie, co jest z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami, no to ruszamy. Co te słowa oznaczają? Jak ja mam nadzieję, że po dzisiejszej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego pan prezydent, który rozmawiał z panem prezydentem Trumpem, powie nam, jak ta rozmowa wyglądała i jakie były podsumowanie tej rozmowy ze strony prezydenta Trumpa, bo ten wpis dostrzegający to, co się wydarzyło w Polsce, jest bardzo taki nieprecyzyjny. I właściwie każdy może sobie interpretować go na dowolny sposób. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz, tak to podsumował, że Amerykanie no, będą działać w celu zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Telewizja CNN podaje, że podczas rozmowy z prezydentem Trumpem, prezydent Polski Karol Nawrocki być może próbował nakłonić Trumpa do przyspieszenia przekazania nam elementów obrony przeciwpowietrznej, między innymi F-35 samolotów czterech myśliwców, które miały do Polski być tutaj dostarczone w styczniu 2026 roku. Może będą przyspieszone. Chodzi też o baterię Patriotów, która ma zastąpić niemiecką baterię w Jasionce. Pan prezydent Trump zapowiedział podczas spotkania z prezydentem Nawrockim w Stanach Zjednoczonych, że jednak będzie obecność wojsk amerykańskich w Polsce i że będzie zwiększona, jeżeli Polacy będą chcieli. Więc teraz wchodzimy w szczegóły rozwiązania. Poznamy na Radzie Bezpieczeństwa szerzej, o czym była ta rozmowa. Mam nadzieję, że tak będzie. Że ale Amerykanie zwiększą swoją obecność w Polsce. Ma pani nadzieję, że przyspieszą dostarczenie nam tych myśliwców F-35? Jest to ich gest i mogą to zrobić. Bo na razie inni sojusznicy deklarują pomoc. Rzeczywiście to było bardzo budujące, że kraje europejskie bardzo szybko, natychmiast zareagowały i wszystkie dały wsparcie Polsce. Ale czy, kiedy Polska będzie miała obronę przeciwdronową? Bo widać, że na razie tego systemu nie mamy. Mamy, ale nie taką, jakbyśmy chcieli. Wojna się zmienia. Ta wojna, przecież drony do działań wojennych weszły w ciągu ostatnich 3 lat, właściwie wtedy, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę. Wtedy pojawiły się te drony. Wtedy one stały się takim naprawdę bardzo ważnym instrumentem prowadzenia działań wojennych, więc trzeba się do tego bardzo szybko przystosować. Ta wojna pokazuje, że techniki prowadzenia wojny bardzo się zmieniają. No tak, a my kupujemy czołgi, samoloty. Które też są, one też są bardzo potrzebne. Też są potrzebne i potrzebne są i czołgi, i samoloty, i jest potrzebna artyleria, ale także potrzebny jest system do walki z dronami. Będzie więcej takich ataków? Podejrzewam, że Rosjanie co jakiś czas będą próbowali testować, do jakiego stopnia mogą się posunąć. Robili to w Rumunii, robili to na Litwie, teraz spróbowali w Polsce. No jednak jesteśmy krajem natowskim. Jaka powinna być odpowiedź NATO w tej sprawie? Rozpoczęły się konsultacje i wszystkie kraje powiedziały, że będziemy bronić każdego centymetra obszaru NATO i że Polska nie będzie tutaj sama, że może liczyć na wsparcie. I to jest bardzo ważny i mocny sygnał, że nikt nie mówił może tak, może nie. Wszyscy jednym głosem mówią, bronimy NATO. Dzisiaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego i wystąpienie w Sejmie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czego pani oczekuje? Znaczy, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz ma dokładnie przedstawić i parlamentowi, i wszystkim Polakom opis zdarzeń, jak to wyglądało. Bardzo dokładnie, bo wszystko zostało już zbadane. Zresztą pan prezydent mówił, że Rada Bezpieczeństwa będzie wtedy, kiedy pan minister przedstawi dokładnie sprawozdanie, żebyśmy poznali wszystkie fakty. Poznamy, jak to wszystko wyglądało, dlaczego o tej godzinie, dlaczego w te miejsca. To jest wiedza, którą powinniśmy poznać, żeby lepiej przygotowywać się do następnych działań. Ale są też zniszczenia, między innymi na Lubelszczyźnie jeden z domów został, dach został zniszczony. Czy ostrzeżenia o tym, co się dzieje, o tym, że jest atak dronowy, nie przyszły za późno? Bo RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, rozesłało SMS-y do mieszkańców, ale dopiero rano, kiedy ta akcja zestrzeliwania dronów już była zakończona. Nie wiem, czy wcześniej wysyłane w nocy takie informacje przyniosłyby takie skutki, że ten dom by ocalał, tak? Bo to tak naprawdę na szczęście nikt nie zginął. Przy takim zmasowanym, bo jednak to było 19 dronów, uszkodzenie jednego domu i to nie dronem, tylko szczątkami dronu, który został rozbity. Nie wiem, wydaje mi się, że dosyć szybko wszyscy wiedzieli, że taka akcja miała miejsce. Chodziło o to, żeby nie siać paniki? Na pewno tak, bo panika w takich sytuacjach przynosi jeszcze gorsze rezultaty niż zachowanie spokoju, a tu wszyscy zachowali spokój. Zmieńmy temat. W piątek Sejm ma głosować nad kandydatami na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Są dwaj kandydaci. Czy pani uważa, tak jak prezydent Wałęsa i tak jak prezes NIK-u, który był moim gościem wczoraj, że to są kandydaci pisowscy? Ja byłam na wysłuchaniu, na pytaniach, przynajmniej na części tego spotkania, gdzie obaj kandydaci byli przepytywani przez organizacje pozarządowe, opowiadając o tym, jak wyobrażają sobie pracę NIK-u, reprezentując swoje dorobki zawodowe do dnia dzisiejszego. Na pewno to było dla mnie ciekawe, bo pierwszy raz coś takiego zrobiliśmy i Sejm, i Senat, i oczywiście teraz jeszcze będą posłowie i senatorowie mieli możliwość zadawania pytań i prowadzenia rozmowy z kandydatami, ale tutaj dla mnie ważne było, że organizacje pozarządowe, które stoją, tak naprawdę są bardzo ważnym obserwatorem naszego życia politycznego i oceny tego, jacy ludzie sprawują funkcje, mieli możliwość zadawania pytań i to mi wyrobiło zdanie, że kogo bardziej uważam za lepszego kandydata. Jest Mariusz Haładyj, prezes prokuratorii generalnej i jest Tadeusz Dziuba, były wiceprezes NIK-u. Długoletni kontroler i poseł także Prawa i Sprawiedliwości. I który jest lepszy według pani? Moim zdaniem ciekawsza i bardziej taka propaństwowa była wizja, którą pan Haładaj przedstawiał. Ale są wobec niego zarzuty, że był wiceministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego, był też wiceministrem wcześniej w rządzie koalicji Platformy Obywatelskiej, wtedy z PSL-em. Czy to można powiedzieć, że to jest człowiek PiSu? Nie, na pewno tak nie można powiedzieć, dlatego że skoro pracował z jednym i z drugim rządem, po prostu jest dobrym urzędnikiem państwowym. Potrzebujemy dobrych urzędników państwowych, którzy potrafią działać. Ja wiem, że jest dużo zastrzeżeń, toczy się debata. W Sejmie ta debata będzie się toczyła jeszcze w ciągu tych do piątku. My porozmawiamy na ten temat w Senacie w środę. Mam nadzieję, że w środę będziemy mieli nowego prezesa NIK-u. A może Marian Banaś powinien zostać na drugą kadencję, bo przez cały czas deklaruje chęć dalszej pracy. Ja rozumiem, bo rzeczywiście to była bardzo burzliwa kadencja pana Banasia. Pamiętam, jak zostawał prezesem NIK-u, pamiętam jego pierwsze działania, drugie działania. To wszystko pamiętam. Wydaje mi się, że chciałabym, żeby w tym miesiącu nowy prezes NIK-u objął swój urząd. Czyli jednak nie Marian Banaś. Kiedy Senat przegłosuje ustawę o pomocy Ukrainie? Mamy specjalne posiedzenie, dodatkowe posiedzenie Senatu, ponieważ mieliśmy zaplanowane na drugą połowę września, ale z Sejmu przychodzą te ważne ustawy. Mam nadzieję, że w piątek dotrą do Senatu. Chcemy 17 w środę zrobić te trzy ważne ustawy i jeżeli Sejm dokona wyboru prezesa NIK-u, także te sprawy rozpatrzyć. Więc kolejne ustawy to ustawa o bonie energetycznym i o magazynach gazu. Ja mam nadzieję, że to zrobimy. One są terminowe, bardzo ważne. Chcemy to zrobić bardzo szybko, żeby jeszcze pan prezydent miał ten swój czas na skonsultowanie, na sprawdzenie tych ustaw, bo one muszą zacząć obowiązywać od przyszłego miesiąca. No wyjaśnimy naszym słuchaczom, że właśnie ustawa o pomocy Ukraińcom w Polsce przestaje obowiązywać z końcem września. Czy prezydent podpisze tę ustawę, bo już raz zawetował? Ja mam nadzieję, że tę ustawę po tych zmianach, które zostały wprowadzone, przy takim przygotowaniu podpisze. Mam taką nadzieję. A jeśli nie? Dla mnie takim sygnałem, że pan prezydent może ją podpisać, jest także stosunek do tej ustawy posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy część się wstrzymała w głosowaniach przed dalszymi pracami. Daje to nadzieję. Premier Donald Tusk apelował wczoraj do klasy politycznej, żeby nie wykorzystywać kwestii ukraińskich w bieżącej polityce, żeby Polska wspierała Ukrainę. Czy uda się przekonać te partie, które są niechętne Ukrainie, żeby jednak wspólne stanowisko było w tej sprawie? Szczególnie wczoraj było widać, że wspieranie Ukrainy ma ogromny sens, że to jest polska racja stanu. To Ukraina bierze na siebie cały ciężar w tej chwili tej wojny, tego ataku Rosji na Europę, na wartości europejskie. I powinniśmy pomagać Ukrainie. I chyba cała Europa zrozumiała, że to nie jest tylko wojna Ukrainy, to jest wojna tak naprawdę ważna dla całej Europy, bo jeżeli nie zatrzymamy Rosji, ta wojna może przejść na część Europy. I mam nadzieję, że wczoraj wszyscy zdali sobie z tego sprawę i ci, którzy lekceważyli, mówili, że to nie nasza sprawa, wczoraj zobaczyli, że to także jest nasza sprawa, bardzo ważna nasza sprawa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkini Senatu, ale proszę z nami zostać. Będziemy rozmawiać między innymi o przyszłości wicemarszałka Michała Kamińskiego. Nic straconego. To jest powtórka programu. Pani marszałek, zaczął się nowy sezon polityczny. Czy Michał Kamiński, który jest wicemarszałkiem Senatu, powinien pozostać na tym stanowisku, biorąc pod uwagę różnego rodzaju kontrowersje, jego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, oskarżenia pod pani adresem, że go pani inwigiluje? No powiem tak, ja mówiłam to już wielokrotnie. Ja do Michała Kaczyńskiego, Michała Kamińskiego nie mam żadnego zaufania. I to nie chodzi o to, że z kimś się różnię politycznie, bo są politycy, z którymi różnimy się, ale wiem, że ta osoba działa z odkrytą przyłbicą, że wiem, że skoro współpracujemy, mogę liczyć, że to, na co się umówimy, jest realizowane. Michał Kamiński oskarżył bezpodstawnie pracowników Senatu, pracowników Kancelarii Senatu. Kłamał, oszukiwał, obraził mnie. Ja nie mam powodu z nim więcej rozmawiać i nie chcę z nim więcej rozmawiać. A jego przyszłość zależy od niego i od Polskiego Stronnictwa Ludowego. I dla mnie ta sprawa jest zamknięta. Ale czy przy takim braku zaufania można współpracować w prezydium Senatu? Ja nie muszę. Nie ma pola do współpracy. Pan Michał Kamiński przychodzi, prowadzi te godziny posiedzenia Senatu, któremu przypadają z rozpiski i te prace wykonuje. Dla mnie ta sprawa została zamknięta. Ale nie macie jakichś wspólnych spotkań? Mamy spotkania, konwenty, gdzie omawiamy porządek, ale naprawdę dla mnie sprawa Michała Kamińskiego jest zamknięta i naprawdę dziwi mnie, że ciągle mnie wszyscy o to pytają. Dla mnie Ale czy Michał Kamiński jest już po drugiej stronie? Czy jego kontakty z Prawem i Sprawiedliwością, które jak widać odnowił, powodują, że... Ja wydaje mi się, że Michał Kamiński nigdy nie zerwał tych kontaktów. To jednak te przyjaźnie mają dla niego duże znaczenie. I chyba zawsze gdzieś, niezależnie od tego, w jakim formacji politycznej był, te związki z PiS-em miał bardzo silne. Pani marszałek, z czego wynika to, że rząd ma słabe notowania? Co prawda partie polityczne PiS i Koalicja Obywatelska idą łeb w łeb, ale rząd ma więcej przeciwników niż zwolenników. Na pewno sytuacja nie jest łatwa, ale ja mówię, to był wyjątkowo trudny czas. Bardzo trudny czas i mam nadzieję, że najbliższe miesiące pokażą, że jednak rząd będzie bardziej sprawczy, bo bardzo trudno było podejmować decyzje, nawet ustawy, kiedy nawet w samej koalicji była różnica co do pewnych rozwiązań. To jednak to nie był tylko rząd czysty Koalicji Obywatelskiej, ale rząd koalicyjny, więc musieliśmy się... Ale ciągle jest. Ale ostatnie spotkania liderów pokazały, że wybrano priorytety, które są ważne dla każdego ministerstwa, określono cel i wydaje mi się, że to jest to, co jest bardzo potrzebne, żebyśmy skupili się na tym, co możemy zrobić. Tego jest bardzo dużo, więc jeżeli to zrobimy, na pewno Polacy na ten rząd spojrzą inaczej. Ale lewicy nie podoba się to, że polityk lewicy, senator Konieczny, stracił stanowisko wiceministra zdrowia w resorcie zdrowia. Krzysztof Gawkowski, który był moim gościem, mówił, że trudno będzie przekonać lewicę do poparcia ustaw wychodzących z resortu, jeśli tam nie ma przedstawiciela lewicy. Ja mam nadzieję, że wszyscy zdali sobie sprawę, że to nie chodzi, czy w poszczególnych ministerstwach są przedstawiciele tej, a nie innej partii, tylko o tym, czy zrobimy dobre ustawy i albo wszyscy razem te dobre ustawy przeprowadzimy, albo tego rządu nie będzie. Nie będzie partie demokratyczne nie będą rządziły w Polsce, więc to jest decyzja, czy co jest ważniejsze, czy zadowolenie jednego czy drugiego polityka, że jest w rządzie, czy to, czy robimy wspólnie ważne rzeczy. Odpolitycznienie w taki sposób Ministerstwa Zdrowia moim zdaniem może przynieść dobre rezultaty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale czy jest w koalicji zgoda na reformę szpitalnictwa, na zamykanie na przykład nierentownych oddziałów? Co Lewica wcześniej oprotestowała? Wybrano priorytety w Ministerstwie Zdrowia, na które zgodziły się wszystkie ugrupowania. Jeżeli to zrobimy, to będzie wielki krok w stronę normalizacji funkcjonowania naszego państwa. A co z wymiarem sprawiedliwości, który jest nowy minister Waldemar Żurek? No ale nie słychać nic o tym, żeby rząd przyjmował ustawy, które uporządkują sytuację w Trybunale Konstytucyjnym czy w Sądzie Najwyższym. Na razie, jeżeli obserwujemy to, co robi pan minister, krok po kroku porządkuje. Na razie bez ustaw, ale porządkuje cały obszar prokuratury, sądownictwa, to, co można zrobić bez ustaw. Ustawy będą się musiały pojawić. Te ustawy powinien podpisać prezydent, więc tutaj też mamy... Ale podpisze czy nie? Zobaczymy. A ustawy się pojawią w sytuacji, kiedy premier i prezydent chcą być jak jedna pięść. Ten kwestie wymiaru sprawiedliwości dzielą jednak oba ośrodki władzy. Na pewno tak, ale ja mówię, w tej chwili więcej rzeczy jest wspólnych dla wszystkich opcji politycznych. To nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo granic, pozycja Polski w NATO, wykorzystywanie środków na obronność. To nas wszystkich łączy i musimy to wykorzystać. To może jest ten impuls do tego, żebyśmy na chwilę pomyśleli nie o poszczególnych interesach partii, tylko o naszym kraju jako całości. A co ze związkami partnerskimi? Czy w ogóle jeszcze te sprawy z tak zwanego Departamentu Światopoglądowego będą poruszane, czy nie? Czy będziecie już się zajmować tylko bezpieczeństwem w różnych obszarach? W jakiś sposób poziom zadowolenia naszych obywateli z jakości swojego życia także wpływa na bezpieczeństwo. Ja zawsze chciałam, żeby ta ustawa od wielu lat była przyjęta. Gdybyśmy ją kiedyś przyjęli, wielu problemów w naszym kraju by nie było. Nie wiem tylko, czy w tej chwili prezydent taką ustawę chciałby podpisać. Prezydent mówił o statusie osoby najbliższej, za czym też optuje PSL. Jest możliwe, że w takim kształcie ta ustawa okrojonym wyjdzie z parlamentu? Jeżeli będzie zgoda, pewnie tak. Bo musimy krok po kroku ułatwiać Polakom życie. Jeżeli można to zrobić w mniejszej formie, ale zrobić, niż zostawić to w ogóle nieuregulowane, trzeba to robić. Może tak jak z in vitro kiedyś, krok po kroku, krok po kroku. No właśnie, pani była autorką tego projektu w sprawie in vitro. Bardzo długo to trwało. To trwało bardzo długo. W sumie tak naprawdę kilkanaście lat się zajmowaliśmy in vitro, żeby móc powiedzieć, że mamy ustawę, że mamy program i że szczęśliwie rodzą się dzieci. Ale to było też ważne, że nikt się nie poddał, że osoby zaangażowane w to, całe ruchy społeczne pilnowały, działały, pracowały. I to nie była tylko praca legislacyjna, to nie była tylko praca lekarzy, ale to była praca informacyjna, edukacyjna. Bo na samym początku, jak rozpoczynaliśmy rozmowy o tym, o in vitro, był bardzo duży opór społeczny. Teraz akceptacja dla tego jest bardzo wysoka. Czyli ta edukacja w każdej sprawie ma ogromne znaczenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkini Senatu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Once a label is on something, it becomes an it, like it's no longer alive. It's like a loss of vision, or some dark impression, or a black spot on your eye. If it's up to you, make it hard. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm a rabbit in your headlights. How could you do this to, how could you do this to me?